نازل شوی پس د صورت انفطار نه. او دی صورت پس راولو متوفیفین پس یو د دیو جنا چری کی د اعمال ذکر وشو کرامن کاتبین دی صورت کی بام دغه تقسیم کی د صحائف هو د اعمالو دویم دا چې مخکې ترغیب ایمان ته ذکر شو ادې کې ترغیب اعمال صالحه وتې انک کاذح الی ربک کذحا همت کوا عمل کوا فاری کوا وخمزای کوا دریم دا چلته زجر ذکر کو په انکار د قران سره او قولا سوی یا ساتویر الاولین ها ها دلته عملا ذکر کوي ولی لا یسجدون قران اوریو سجده نه کوي عجزی نه کوي هلته دوه قسمه کړي وین نه کتاب الفجار او ان کتاب الابرار دلته بل شان ته تقسیم کوي چې اما من اوتیه کتابه بیمینی فاما من اوتی کتابه ورا ازواره دغا دیکن خجار و ابرار دغا سی مخی ویلیو دا دی دا گمان نشتا علیزن نولائی کا انو مبعوثونا چه مونگ با قیامت کی جوندی کی گو مونگ با نزلتوی چننا دا دغا گمان نشتا دا گمان دے سوار لسم کی وی انو ظن اللن یحور دیکھوئی بیا جواندن نشتا دخنن دا عقیده دخوا چا اللن یحور بیا جواندن نشتا دیده قیامت نمن کرده ال تیویلیو چی انقلبو فکیهین دا باطل پرست چی واپس دیکورن تندیر مستی کئی نزل تبوی چنو کان فی اهلی مسرورا ګور دې دنیا کې خوشاله و ها دې دنیا کې خوشاله و او نن په آخرت کې یذعو صبورا و یسلا سعیرا جهنم ته وزي سعیر تا دغه سیل ته ویلو کنتم تکذبو نبی الدین تاسو قیامت نه منئ دلته مویب للذین کفروا یکذبون بالکل تکذیب کوي قیامت نه منئ ښا عرب ته اسمیم دواو چې بچو دا غیر وزی ده تکویر نه او ده انفطار او د انشقاق نا چې اسمان بشلیږي دا ټول قیامت هیبتونه دي کنه ها داوه د صورت اثبات د قیامت په شواهد سره بیا ترغیب اعمال صالحه او ته بیا بیان د فریقینو چې څنګه مخکې ذکر کړیو ها بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت یاد کاغه وخت چې اسمان و اوشلیږي فازنت لربها تابدار بشي رب د خپل حکم د رب چا تصویلی نو ازینت څوک معنا دام کوي چې غوږ بکی دي حکم د خپل رب ته چې سراته وي ذکر حدیث کی دغه سره غلیو چې ما اذن الله لشيء ما اذن للنبي ان يقرا القران ها چې الله رب العزت اجازت نه دی کړی پیغمبر ته یو خبرې هغه چې اجازت کړی چې قران لولا لولا کتاب د الله لولا وحقته لا يقضي ذي اسمان سرا چې د خپل رب تابعدار شي ولې پیدا کړی دی کنه وذل ارض مدته یاد کاغرت چې ازمو کبره کې شي والقت ما فيها وبغردي اسو چې په دې کې دي وتخلت خالی بشي القت ما فيها من الاموات والخزائن چیزی کی اموات تی دی کی خزانی دی دی کی آٹول برا اوور دی و تخلط او خالی بشی سپکا بشی اغبو جن برا اوور دی کنخا سرو سپین آرسو چه حدیث کی رازی انسان بور تا گوریم نا چی دا صدی سن دی وازنت لرب بیان ادا و تابیشی ده حکم ده خپل رب و حقت او لایق دی ده دیسرا چه تابیداریو کی شواهد داد آسمان قیامت ذکر شو یا ایوها الانسانو انکا کادحن الى ربکا کدحن اے انسان تا محمل نی پیدا شوی تا عبس نی پیدا شوی تا با محنت کئے پا طرف ده خپل رب الى رب دیکا کار سمرا تک زور لگینو الى رب دیکا تدید پانا چی خپل رب سر نزدیشی انزدیکت حاصلی گی پا عمل باندی کتحا سخ محنت توی چی سو کئی دنیا کی سخ محنت خوا پورا محنت و ملاقی ہی یو مانا پس مخامخ بشید دیخ پل عمل سر یا رب سر دوار ذکر شوی الی رب بکا ملاقات با سرو که دیر کامیاب خوا فاما من اوتی کتاب و بی امینی اغا سوک چی ورک لیشو آغا تام اللہ مخپلا فخلاص باندی فصوفا يحاسب حسابا يسيرا زردا چې حساب وکړي چې زره حساب ډیر آسان وين قلب الى علي مسرورا او واپس به شي خپل کور ته ډیر خوشاله هغه کور د جنت ته ډیر خوشاله مسرورا دلته اشکالو حدیث کې راغلیو نبی علیہ السلام اوی چی من حوسبا عزبا من حوسبا عزبا چا سر چی حساب اکلیشن و راگیر شو راگیر شو بکی خواب حضرت عائشہ اوی دائیو پا قرآن نظر دیرو کنا پی اللہ رب العزت ہوئی چی فصوف يحاسب حسابا يسيرا حساب بکیگی او آسان حساب بای راگیر دل پکی نشتا اتو ایچی من حوسبا عزبا ذکا ظاہر کی دا آیات و حدیث یو بل سرا تکراو معلومی دو نبی علیہ السلام ورتوی چنما ذلک الحرز عرض دا قران کې چراغلی چې حساب او حساب یې سیرن دې ته حساب نشي ویلې دې ته عرض ویل شي هر سمانا چې الله بده ته اعمال مخ کی چې دا ذکر دي دا ذکر دي دا ذکر دي زده ویری ښا او الله به ته اعمال مو هدی به یریږي چې خدای خیر یا خدای آخر کې باندې رب العزت وی چې زه ما ته معاف کړی دي قد غفرت لك عفوت عنك ته معاف کړی وی نو ينقلب الى اسري اهلي مسرورا د دې په ځکه خوشاله روان شي کور ته ها وی دې تعرض وی اوی چې زکه ما خبره کوم چې من حوسبا عذبا دا غي زمانه چې من نوقش فی الحساب چاله چې په حساب کې دا ویل شو چې ولې نکړی دي دا ګران ده ډیر اغیر شخه او چې چاته وی چې ولې نکړی دي نعذبا دا غیر شو او چې دا وته نوئی نو بس هغه خلاص شنو ښه دې ته حساب آسان وي دې ته عرض وي ښه واپس بږي خپل کور ته خوشاله فما منوتی کتاب او ورا ازهره هغه څوک چې ورکړي شو ته عمل لا مخپلا زشا طرف نه نګوره ځواله خبرې دی خو دا یو دل ته او شو ابل زینه ده شوی نور صورتونو کې بشماله راغلی نو ځواله وای کنا په ګسلاس به ور کوي او زشا طرف نه به ور کوي ملائک بوله مخه لن راضی کنا چې ته هو قتل نه راوادي ورا ازواري پسو به زو صبورن زردا چې دی بچي وي چې هلاک شوم د هلاکت چي وي ویسلا صغیر او داخل وشي جهنم ته انه کان فی اهله مسرورا زکه دې د دنیا په کور کې خوشاله د دنیا د شرک او د بدعت هغه کور د دنیا د رسمونو د ریواجونو د گمراهو د ټیویانو د تغییر کور کې خوشاله او د تصویرانو هغه فو انه کان فی اهلی مسرورا انه ظن اخیزه او ګوره کله ته بچا ډیر وی چیرته ګوره مرګ را روان دی او بیا خپل قیامت خبرې ګرانې دي خود ته دا یقین او چې الله یحورا زی و بیا ژوند دې نکلی شي بیا ژوند نو یې کوم ته بلا ولی ونه شي ژوند کې دې جواب کې الله ها ان ربه کان بی بصیر بشکر عبد ته په زبان دی خلیذن کې او زه خو یې چې نه ما څوک نه ویني زه د الله نه پټی ما والله رب العزت وینا زمانه څوک پټ نشته دی ان ربه کان بی بصیر رب زدا په زبان دی خامخالذن کې او اوز بیا گواهان پیش کئی تی انسان پا دی غفلت باندی او دا سی پفانا دا دنیا باندی دنیا پنا کی فلا اجت نشت دی سوگانتا بیا ملاوی اقسمو زگوا کوما بشفقی دا سروال دا ماخام واللیل یوگواکو مشپا وما وسقا اوغا چرا جمع کی داشپا غیلر وسقا مانا جمع چه سمر مخلوقی را جمع کرده خار والقمری زد تسقا ابیا سپوگ میں کل چه کامل شی دا سمر یو بلن بدل بدل احوال لکھا شفق اغیطوی چه روز لاړه رانا لاړه الگ لگ سرواله پاتشو شپراله واللیلی اشبار پسیوه کنخا اول قماری زد تسقا اجبیا سپوگ می راو خطا کامل شو نبیا رانا شو خلق خوشحال شو برو تا دا طول دیو بلن بدل بدل احوال دا اول مطلب داره بشفقی چه مخی امتنا پناشو لگ لگ سروال پاتشو اغام تر یه وقت پوری و بیا ختم شنو واللیل و ما وسقا ورپسی دا کفر و شرک تیار را لطوبه دی دنیا بان اطول خلقی را جمع که ټول خلق په شرک او کفر کې مبتلا شو. توبه توبه. عیسی علیہ السلام نفس پی نیم سوا کالا نوال قمری زد تسقا سپوک میراو خطا اللہ پیغمبر راو لیک دنیا تا نمل کی رناک کا نخا دا احوال سمر بدل شو. اللہ دا دلیل پیش کی پدی خبرا چی دا دنیا حال نبیانو ما دا هر بندہ حال بیانو ما چه هر بنده پشان ده شفق ده هر بنده پشان ده واللیلی و ما وسق ده او هر بنده والقمر ازت تسق ده هر بنده ولی لترکبن طبقا عن طبق ده جواب ده ده اللہوی پذی گواکم چه تاسو برازه پذی دنیا کی پیو حالت و پس دبل حالتنا دا معنی ابن عباس کی حالاً بعد حالاً استاذ با دنیا کی او حال نہیں کل با یو شانتی ہے کل با شانتی ہے خواہ اب یہ ویلیو چی دازا نوائی ما ابن عباس وی قال هازا نبیوکم دا استاذ پیغمبر ویلی چی حالاً بعد حالاً یو حال پس دبل حال کاز عمر پلی حاصر دیوم چ اول طفولیت ما شمواله او بیا ځواني وا بیا بوډاواله شو دا حالات بدل شو او یا د عمل په لحاظ سره چې کله بندا په جهل کې او په ناپوهه کې پتیار کې نو بیا په الله رحم کې رڼا ول راولي حال بدل شي کنه حالن بعد حالن. ابن مسعود وی سماعن بعد سماعن سماعن بعد سماعن چه تاسو برازه پا یو حال پس دو بل حالتنا مطلب تینا دا اعمال بدلوال ده او دا گمراهی او دا هدایت چه کلب هدایتی او کلب ظلالتی. نبی علیہ السلام ایلیو تلتر کبن سنن من قبلکم حضون نالی بن نالی چتا سبا ددی مخی قومنو پا قدم قدم کدے داسی برابر لکه یو پیزار چی دبل سر برابری کنا داسی نصحابو تپوسو کن چی من قبلکم سوک دی الیهود و النسوارا نبی علیہ السلام وی فمن نور سوک دی خدا دی که نخوا چی اگه سکڑی دی ناغب تاسو هم کوئی نخوا اکریمه وی امدغا کئی فتویمن کلبا دخوا ما شمان یه فتویمن او کلبا شیوخن بعد ما کانو شابن کله بعد زوانینا بڑاوالی تلوڑ شے ارزل العمر تبلوڑ شے لترکبن طبقن. حسن بصری وی رخاءن بعد شدتن سختی بطیرشی سانتیا براشی و شدتن بعد رخاءن بیابا سانتیا تیرشی نو سختی براشی وغنن بعد فقرن فقر او ناچاری ولریشی نو مالداری براشی وفقرن بعد غنن کلبا فقر لریشی نو مالداری ولریشی فقر براشی وصحتن بعد سقمن کلبا بیماری بندا نو صحت بوتا ملاوشی او سقمن بعد صحتن کلبا صحیحن و بیماری بو تراشی لترکبن طبقا عن طبق. تردی پور بازو پس زرین لکلیو چی پا دی جوند دنیا کی شل کال پس حال بدلیږي. اړي رښتیا خبره ده ښه که حدیث دی او کنه دی هو شل کاله په ولې چې مونږه فکر وکړو چې کوم اول وختو هغه پسې هم سم د زړه زور کوي چې را هډیر ښه وختونه وو خاموشي په دنیا کې د خلقو بس خپل کار سره خپل خوراک سکاک سره د خپل خری او د قلبي سره د خپل رټ او د پټي سره بل هیڅ نه نو خبر ډیر د خاموشي وخت ډیر د برکت وخت بیا شل کاله پس بیا هم کاغه سی خنوا خو بیا هم د قرآن درسونه شروع شو توحید او سنت پکې شروع شو موحدین پکې رااله دنیا تا مرکزونه پیدا شو په کلو کې د قرآن درسونه او پروګرامونه او ختمونه او ځای اجتماعات شروع شو هغې پسې سړی اوس خپي ښه او چې شل کاله نور تیر شو نو هر څه ګډوډ شو هر څه ګډوډ شو ښه هغې ویلي چې له ترکبن نه طبقن هم طبق مانه دا هم ده چې شل کاله پس به هر څه بدلېږي ښه هغه سهولتونه بدل شي سختي به راشي هغه محبتونه بدل شي بنیته براشی اغا مالداره و بدلی شی ناچاره براشی اغا خپلواله و بدلی شی دشمنه براشی لتر کبن نطبقن عن طبق فما لهم لا یؤمنون اللاوی دی خلقو لسه چل شوی دی چی ایمان نروڑی سه تکلیف سشته و تا سو ضرورت دا سشته ده چه اللہ ایمان ولی نده کرده سو عذر پیش کولی شی ولی ایمان نراوڑی سو چلی ولی قرآن نمانی ولی توحید و سنت نمانی اما لهم لا یؤمن نسوال پیدا شو چه اللہ آغی خو مونگو ایمومنان یو شکر پا ایمان شکر پا اسلام هر ده که چه نم اخلی نو ده ایمان نم اخلی که اعلان که نم وی ایماندارو وګورات اغه مؤمنان دي ولوی نکنا دا ایمان نه دی قبول او اذا قرئ علیهم القران لا یسجدون کله چې قران په دی باندې بیانېږي نو عجز نه کوي غوسه کیږي ښا نفرت کوي ښا بیا راځي نه جمعات ته دلته هم چې یو سړی داسې راشي په مرګرتیا کې که نه څوک ځان سره راولي چې راځه چې نن دلته لوټ شو که نه جمعې له او راشي بیان واوري او خپې رانشي که نه بیا هغه ملګري ته دغه کوي ښه وي مړه دا دې کوم ځای ته راوستمه نه یې دوا وکړه او نه یې دوا وکړه هس وس اوی په مولانو پسې بد ردی وی ښه اوی مسلمانانو ته مشرکانو وی کنه بیا وی مارانه ولیدی جماعت ته بیا نه راځم دی جماعت ولی قران په بدو لګیږي توحید په بدو لګیږي سنت په بدو لګیږي الله مسلمان دی ته وی چې په سړی باندې قرآن بد لګي نه مؤمن دی هغه ایماندار دی دا یا دی لاس جذون عجزی پکې نشته ښه وللذین کفروا یکذبون بلکې هغه کسان چې کافرانه او مشرکان دي هغه خو بالکل قرآن دروغجن کوي هغه خو دې ته ضرورت نشته دی د دین وی جګړې پیدا کیږي او دا ګوره ټول اختلاف د دې قرآن نه پیدا شو چکم دیوی قرآن لسته شنال تا اختلافی خواه سوک یو بل تسوی سوک یو بل تسوی دار خواه یکذبون واللہ عالم بما یوعون اللہ دیر خپویگی پا عاقدو بانده چدا خلقی پس پلو زرنو کساتیم یوعون وعاء لوخی تویلشی اللہ استاد لوخی نا خبری مخواه چتا پا دیدل کی کم گن پروت تے یوعون بما یوعون من البغی والانکار وحب الدنیا فتح العزیز کی وئی شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کیا سشید ہے من البغی والانکار وحب الدنیا استاد لکی خدا سی دون اپرات دیخوا وبشرون بعذاب علیم زیر ورکزیتا پا عذاب دردناک سرا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر آ کسان چی ایمان راوڑے دے عمل کی عمل صالح پسنت لهم اجر غیر ممنون اللہ عزیز پارا اجر دے بے حسابا واخر دعوانا الحمد